1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, het Rode Kruis waarschuwt voor een humanitaire ramp in Gaza. Ik sprak een medewerker die aan de grens met Gaza was. En het regent in België zo mogelijk nog meer dan hier in Nederland. In de provincie West-Vlaanderen is de nood hoog, vertelt de burgemeester van de gemeente Diksmuiden straks. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Nederland wil gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook opvangen, meldt demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken. Als er kinderen uit Gaza naar Nederland komen, worden ze verspreid over zorginstellingen. Ze komen dan naar Nederland via een humanitaire corridor die kan worden opgezet vanuit Gaza. De minister zegt niet hoe dat praktisch in zijn werk gaat. We zijn op dit moment nog aan het uitwerken om hoeveel kinderen dat zou kunnen gaan. Wij proberen als Buitenlandse Zaken om via de diplomatieke kanalen ervoor te zorgen dat we dit voor elkaar krijgen. Het ministerie van VWS is op dit moment aan het kijken hoeveel kinderen zij zouden kunnen opvangen. De EU drong gisteren nog aan op het openen van zulke corridors. Het is nog niet duidelijk of er gezinsleden met de kinderen kunnen meekomen en of die dan mogelijk een tijdelijk visum krijgen. Nog eens 4 mensen met een Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben de Gazastrook verlaten. Ze zijn in Egypte opgevangen, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Verantwoordelijk minister Bruin Slot zegt dat er gewerkt wordt om ze naar Nederland te kunnen halen. Gisteren ging de grens ook open. Toen konden 6 Nederlanders het gebied verlaten. Eerder mocht een Nederlandse groep van 16 mensen de Gazastrook uit. Het leger van Israël zegt dat in Gazastad 21 terroristen zijn gedood die Israëliërs beschoten vanuit het Al-Quds ziekenhuis. Dat meldt de Israëlische krant Haaretz. De groep zou zich bij de ingang hebben verscholen tussen burgers en toen het vuur hebben geopend en granaten hebben afgeschoten. Zouden geen militairen gewond zijn geraakt, wel zou een tank zijn beschadigd. Israël zegt al lang dat Hamas de ziekenhuizen in Gaza gebruikt om zich schuil te houden. Bij het Al-Quds en het Al-Shifa ziekenhuis wordt al dagen gevochten. President Biden heeft verkeerde informatie verspreid over de oorlog in Israël en de Palestijnse gebieden. Dat zeggen medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, blijkt uit een gelekte memo. Daarin staat ook dat ze vinden dat een staakt het vuren moet worden afgedwongen. Bij staalfabriek Tata in IJmuiden verdwijnen 800 banen. Het bedrijf zegt dat forse maatregelen nodig zijn om concurrerend te blijven. Bij de Tata-fabriek werken ruim 9000 mensen. De banen die worden geschrapt zijn in het management en ondersteunende functies. Voormalig Brits premier David Cameron wordt in Groot-Brittannië minister van Buitenlandse Zaken. Hij vervangt James Cleverly, die naar Binnenlandse Zaken gaat. En hij neemt die post over van Suella Braverman, die vanochtend werd ontslagen vanwege een opiniestuk. In Oud-Gastel in Noord-Brabant bij Roosendaal is een drugslab opgerold. Volgens de politie was het een zeer groot lab dat nog in werking was. De politie kwam het lab op het spoor na een tip over een sterke chemische geur, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Want er zouden namelijk honderden liters per keer aan drugs kunnen worden gemaakt. De vraag is alleen nog om welke soort drugs het gaat. Dat wil de politie nog niet zeggen. Maar dat er dat het lab nog in werking was toen zij er vanochtend naar binnen gingen, dat is in ieder geval wel duidelijk. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Een man van 33 uit Hendrik-Ido-Ambacht en een Rotterdammer van 27. Ondanks de slechte luchtkwaliteit wordt in India volop het Diwali-feest gevierd, het Hindoe-feest van het licht. Er worden traditioneel olielampjes en kaarsen aangestoken en er gaat veel vuurwerk de lucht in. En rond deze periode steken boeren na de oogst hun akkers in brand. De luchtkwaliteit in Indiase steden is doorgaans zo slecht dat mensen brandende ogen en ademhalingsklachten krijgen. Longartsen waarschuwen dat inademen van de vervuilde lucht gelijk staat aan het roken van 30 sigaretten per dag. Het weer vanuit het westen opklaringen. Vanavond en vannacht is het droog en vrij zacht. Morgen buien met hagel en onweer, veel wind en dan wordt het een graad of 12. Dankjewel Dorald. Helene Geest bij de ANWB. Hoe gaat het op deze maandagmiddag? Ja, er zijn geen hele normale maandagavondspits. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland. Ook een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel staat 11 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En op de A27 de andere route van Utrecht naar het zuiden tussen Everdingen en Noorderloos ook 11 kilometer. Daar is de vertraging ook bijna een half uur. Maar op de A16 Rotterdam-Breda, daar heb je nu de meeste vertraging tussen de knooppunten Ridderkerk en Klaverpolder meer dan een uur. De linkerrijstrook is waarschijnlijk tot 1:50 vanavond dicht omdat er een container op het wegdek ligt. Je kunt omrijden over de A29 via de Haringvlietbrug. En door die problemen is het ook vastgelopen op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Daar ook 20 minuten extra reistijd. Ster. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rozen en haar gasten nemen het kasteel over in Rozen en Guests. Museumdefundatie.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de Proef maar Prijsweken bij Ecoplaza. 30% korting op de Franse roombrie met unieke rijping en vol romige binnenkant van de biologische kaasmakers van Pâturage Comtois. Kom naar de Proef maar Prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN, makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden zakelijk internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Op veel plaatsen kun je met een gewoon salaris geen huis kopen. In een fatsoenlijk land houden we wonen in je eigen gemeente wel betaalbaar. Een fatsoenlijk land. CDA. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De internationale gemeenschap wil dat er meer noodhulp Gaza ingaat. Er is behoefte aan allerlei spullen, zoals brandstof om de ziekenhuizen te laten draaien. Die mensen brauchen jetzt das Allerdringste. Krankenhäuser brauchen Benzin, sie brauchen Sauerstoff, weil nach wie vor hunderte, tausende von Menschen dort versorgt werden. Dat zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken net terug uit het Midden-Oosten. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Gazanen die op de vlucht zijn van het noorden van de Gazastrook naar het zuiden moeten dat doen in zeer moeilijke en onveilige omstandigheden. Het Rode Kruis waarschuwde vandaag dat een humanitaire ramp dichtbij is. Dirk Segaar is hoofd internationale hulp van het Rode Kruis. Momenteel is hij in Egypte en ik sprak hem vlak voor deze uitzending. En ik vroeg hem waarom zijn organisatie juist nu met deze waarschuwing komt. Nou, het is natuurlijk al inderdaad momenteel al een absolute catastrofale humanitaire ramp. Al meer dan een maand is er gebrek aan voedsel, aan schoon drinkwater, aan brandstof. Er is geen enkele veiligheid voor de burgers in Gaza. Er is geen schoon sanitair, dus geen stromend water om te wassen. En er zijn amper medische hulpgoederen. Wat je nu ook ziet is dat van de paar ziekenhuizen die nog konden functioneren, dat die ook aan het uitvallen zijn. Nu vanwege gebrek aan elektriciteit en vanwege de gevechten rond die ziekenhuizen. En je ziet nog een enorme stroom van mensen die nu van Noord-Gaza naar Zuid-Gaza wordt geëvacueerd. Wij hebben zelf een ziekenhuis in Noord-Gaza, het Palestijnse Rode Halve Maan, het Rode Kruis in Gaza, waar 14.000 mensen ontheemd waren en die daar veiligheid hadden gezocht. Die zijn gisteren onder begeleiding van het Rode Kruis zijn die naar het zuiden geëvacueerd. Die hebben moeten lopen daar naartoe. Maar wat je eigenlijk hebt, is nu een situatie waar Gaza op zichzelf al het meest overbevolkte gebied, of het meest dichtstbevolkte gebied ter wereld was. Met 2,3 miljoen mensen op een hele kleine ruimte. En daarvan gaat nu 1,5 miljoen van die 2,3 miljoen. Die moeten nu allemaal in het zuiden opgevangen worden. Waar de levensomstandigheden gewoon heel erg slecht, ik zou bijna zeggen inhumaan zijn. En wat je dus eigenlijk hebt is een tikkende tijdbom voor ziekteuitbraak. Heeft u nog contact met uw collega's in Gaza? Krijgt u hen nog te pakken bijvoorbeeld? Ja, we hebben nog contact met hen. En daarom weten we dat van ons ziekenhuis, van de Palestijnse Rode Halve Maan, het Al-Quds ziekenhuis, daar waren 14.000 mensen ook ontheemd die daar onderdak hadden gezocht en veiligheid rond het ziekenhuis. Die zijn gisteren onder begeleiding van het Rode Kruis zijn die geëvacueerd naar het zuiden. Die hebben die hele weg moeten lopen onder zeer extreme en gevaarlijke omstandigheden met veel lijken die langs de weg lagen en met zwaaiend met witte vlaggen. Het was een vreselijke manier van evacuatie. Maar we hebben contact met hen. Maar we hebben nog 300 mensen die nog steeds in dat ziekenhuis zijn. Patiënten en medische staf van ons. We zouden hen ook vandaag evacueren, maar helaas is het konvooi dat vanuit Zuid-Gaza naar hen toe kwam om hem te evacueren. Die is bij het checkpoint, bij het Nazarene checkpoint, bij ten zuiden van Gaza City, zijn die tegengehouden en die moesten rechtomkeert maken. Dus we hebben nog steeds 300 mensen die daar zitten zonder water, zonder eten. En terwijl de tanks en de gevechten op 20 meter van het ziekenhuis staan. Dus ze zitten in een zeer, zeer precaire situatie. U was zelf aan de grens Egypte-Gaza bij Rafah, heb ik begrepen, waar hulpgoederen klaarstaan die af en toe Gaza in gaan. Ja, kunt u de situatie inschetsen? Wat trof u daar aan? Ja, dus wij werken in Egypte, werken we samen met het Rode Kruis daar, het Egyptische Rode Halve Maan. En zij hebben enorm opgeschaald om zoveel mogelijk hulpgoederen Gaza via de Rafah-crossing naar binnen te krijgen. Dat is enorm goed gelukt qua capaciteit. Maar is het een druppel op de gloeiende plaat. Want nog steeds worden veel te weinig vrachtwagens worden daar toegelaten. Je hoort de bombardementen als je aan de grens staat. Hoor je heel dichtbij. De inschatting is dat er iets van 500 vrachtwagens per dag daarna naar binnen moeten om de noden te kunnen ledigen. En tot nu toe, vanaf het begin van het conflict, zijn er iets meer dan 700 vrachtwagens naar binnen gekomen. Dus in een maand tijd, of meer dan een maand tijd, is er net wat meer dat naar binnen gekomen dan wat er eigenlijk per dag nodig is. Dus wat je ziet is dat het Egyptische Rode Kruis enorm aan het opschalen is om de capaciteit te hebben om dit soort aantallen door te kunnen zetten op het moment dat die grens echt open gaat. Dat het ook veilig genoeg is aan de kant van Gaza om op grote schaal hulp te verlenen. En daarnaast ook aan de medische kant enorm op te schalen. Het gaat niet alleen om de hulpgoederen, maar je merkt omdat met name zoveel ziekenhuizen nu niet meer operationeel zijn, dat ze zowel zich aan het voorbereiden zijn om duizenden zwaargewonde mensen op te kunnen vangen aan de Egyptische kant en vervolgens met ambulances naar ziekenhuizen daar te brengen. Of als de situatie het toe zal laten om veldhospitaals op te zetten in Zuid-Gaza om daar ter plekke binnen Gaza zelf mensen te kunnen helpen. Dus het is een onwaarschijnlijk grote operatie die we daar aan het opzetten zijn met het Rode Kruis ter ondersteuning van de Palestijnse Rode Halve Maan in Gaza. Dat was Dirk Segaar van het Nederlandse Rode Kruis. Helene Geest, hoe gaat het op de weg? Ja, er is vooral veel vertraging op de wegen vanuit de Randstad naar het zuiden. Onder andere op de A16 van Rotterdam naar Breda door een container op de weg. Maar ook op de A27 van Utrecht naar Breda een hele lange file. Tussen knooppunt Everdingen en de brug bij Gorkum is de vertraging 50 minuten door een vrachtwagen met pech. Het Rijk trekt miljoenen uit voor het openbaar vervoer in Zeeland. Alles bij elkaar gaat het om 6 miljoen euro. Dat geld is onder meer bedoeld voor het ontwikkelen van een digitaal platform waar mensen reizen kunnen boeken en betalen. Het blauwtongvirus is inmiddels al op 5300 plekken in Nederland vastgesteld, blijkt uit een nieuw overzicht van de Voedsel- en Warenautoriteit. De meeste besmettingen zijn in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Friesland en Drenthe. Het virus treft vooral schapen hard, maar ook geiten en runderen. Blauwtong dook begin september voor het eerst weer op in Nederland. Daarvoor was het al sinds 2009 niet meer voorgekomen. In de podcast waarin Willem-Alexander met radio-dj Edwin Evers terugblikt op 10 jaar koningschap, verschijnt ook als boek. In die podcast blikte de koning terug op het afgelopen decennium als staatshoofd. Ook onthulde hij dat hij fan is van Ajax. Die liefde ontstond na een ontmoeting met Johan Cruijff. Toen ik hem daar zag als klein kind, van ik zal naar je zwaaien vlak voor ik een doelpunt scoor. Daar is mijn liefde voor Ajax ontstaan. Ja, ik moet op alle vlakken neutraal zijn in het leven, behalve bij voetbal. Schriftelijke vragen van patiënten worden bij het UMC Groningen niet meer door een arts, maar door een automatisch computermodel beantwoord. De 1200 medische vragen die elke week bij het ziekenhuis binnenkomen, komen voortaan terecht bij een kunstmatige intelligentiemodel. En dat, zegt het ziekenhuis zelf, is een primeur in Europa. Tom van der Laan is KNO-arts en informatiemanager van het UMCG. Goedemiddag. Goedemiddag. Om wat voor vragen gaat het waarmee patiënten komen? Eigenlijk een diverse soort hoeveelheid vragen. Elke patiënt die bij ons onder behandeling is, die heeft de mogelijkheid om via het patiëntenportaal een vraag te stellen over die behandeling of over de diagnostische fase waar ze in verkeren. Dus dan kun je je voorstellen, dat zijn vragen die variëren van wanneer heb ik mijn volgende afspraak met mijn dokter? Ik heb nu deze nieuwe medicijnen voorgeschreven gekregen. Kan dat samen met de medicijnen die bij jullie zijn voorgeschreven? Ik ben geopereerd en wanneer mag ik weer vliegen? Wanneer mag ik weer sporten? Eigenlijk kleinere vragen die mensen ook vergeten om tijdens een consult te stellen. En waarvan ze later denken van ja, dat is eigenlijk wel jammer. Daar wil ik wel antwoord op hebben. En ja, daarvoor is een telefonisch consult soms net iets te veel van het goede. En die kunnen ze dan via het online patiëntenportaal kunnen ze die stellen. Ja, en artsen waren daar wat veel tijd mee kwijt met het beantwoorden van dit soort toch simpele vragen? Nou, het is een extra vorm van dienstverlening die we lenen. En dat maakt het heel prettig, want je hebt veel laagdrempeliger contact met je arts. Maar er is geen tijd voor ingeruimd. Dus dat is toch iets wat de arts dan tussen de bedrijven door zal moeten doen. Dus hoe minder tijd dat kost, hoe beter. Ja, en nu worden dus die vragen beantwoord door een computermodel, een kunstmatige intelligentiemodel. Hoe weet je dan zo zeker dat model de juiste antwoorden geeft? Nou, het is belangrijk om te nuanceren dat de vraag wordt niet in zijn volledigheid beantwoord door het computermodel. Wat het computermodel doet, is dat hij een voorzet geeft. Dus de vraag, inclusief een stukje van het dossier wat relevant wordt geacht om de vraag te beantwoorden, wordt opgestuurd naar het model met het verzoek om namens de arts een antwoord te formuleren. En de arts heeft dan vervolgens de mogelijkheid om te starten met het voorgestelde antwoord of gewoon een blanco brief en zelf het antwoord te tikken. Dus als de arts denkt, nou, dit is niet helemaal de bedoeling, dan kan hij zelf een nieuw antwoord schrijven. Absoluut, er is altijd een human in the loop, noemen ze dat. Dus er is altijd een zorgverlener die uiteindelijk keurt van ja, dit is inderdaad het antwoord dat ik wil sturen. Maar we zien dat een heleboel informatie eigenlijk veel terugkomt. Dat noemen ze boilerplate, dus gewoon informatie die je elke keer weer opnieuw typt. En daar gaat veel tijd in zitten, terwijl waar de echte vraag in beantwoord wordt, dat zijn vaak maar een paar stukjes in het totale antwoord. Dus wat je nu ziet is dat je krijgt inderdaad een voorgesteld antwoord. Nou, er zitten een paar delen in waarvan je zegt, nou, die moet ik wijzigen om er echt een antwoord wat voldoet aan mijn maatstaven van te maken. En dan verstuur ik hem. En dat kan een aanzienlijke tijdswinst met zich meebrengen. Ja, en ik begreep ook dat die computer iets aardiger reageert dan de artsen soms. Ja, ze hebben deze functionaliteit in eerste instantie in de Verenigde Staten geprobeerd. En daar is een van de observaties was dat de patiënten de antwoorden die het model genereert als empathischer beoordelen. Wat toch ook best gek is voor een computermodel? Ja, en ook weer niet, want het komt dus bovenop de al best wel hoge werklast van de gemiddelde medisch specialist. En de vraag in zijn antwoord, hè, van als iemand vraagt, mag ik naar deze operatie weer vliegen? Of over wat voor periode mag ik dat weer? Dan is voor een arts heel makkelijk om te zeggen 2 weken, klaar. En zo'n model, ja, die kan de tijd nemen om het een beetje aan te kleden, om duidelijk te maken waarom mag je pas na 2 weken vliegen. Ja. Dus die vult veel meer informatie aan. En wat je ook ziet is dat als iemand zegt, ja, ik heb nog heel veel pijn van de operatie, kun je me een extra pijnstiller voorschrijven? Dat die arts, omdat hij weinig tijd heeft, zegt, ja, hier, dit is het recept, het ligt bij je apotheek, succes ermee. En het model begint eerst met van, goh, wat vervelend dat je nog zoveel pijn hebt. Maar het is normaal dat je nog zoveel pijn hebt, want dat weten we van deze operatie. Ja, dat zijn de nuances en de empathie die zo'n model eigenlijk toevoegt. En dat zou de arts ook wel willen doen, maar daar heeft hij gewoon te weinig tijd voor. Ja, is het begin van kunstmatige intelligentie in de zorg? Absoluut, absoluut. Want dit is maar een toepassing van deze taalmodellen. En het is toevallig de eerste die door onze EPD-leverancier is uitgekozen. Dat is het patiëntendossier, hè? Dus het EPD is patiëntendossier. Dus we hebben een leverancier, dat is Epic. En die heeft daar inderdaad volop ingezet. Die heeft onderkend van, hey, dit kon wel eens groot gaan worden. Maar er zitten veel meer toepassingen aan te komen. Zoals bijvoorbeeld een samenvatting van het dossier sinds het laatste bezoek. Dus de patiënt is bij mij geweest. Beleid afgesproken. Ik zie patiënt 3 maanden later weer. Maar in de tussentijd is hij bij verschillende andere zorgverleners geweest. Ja, dan moet ik op dit moment al die notities door gaan spitten om te kijken of daar iets relevants is gebeurd, of er een andere behandeling is gestart, een diagnose is gesteld die relevant is voor het behandeltraject wat ik met die patiënt heb. En nu kan ik gewoon aan het algoritme vragen, maar vat die 30 notities samen en kijk daarbij door de lens van een KNO-arts wat voor mij relevant is. Laat weg wat niet voor mij relevant is, maar pak die dingen eruit die voor mij belangrijk zijn. En dan krijg ik gewoon een paar bullet points met een referentie overigens van waar hij het vandaan heeft. Waarin ik heel snel kan zien van oké, nou, dit is er gebeurd. Ja. Zijn uw collega's net zo enthousiast als u? De mensen met wie we tot nu toe getest hebben, die zijn net zo enthousiast. En ik denk dat de weerstand in tegenstelling tot eerdere technieken die geïntroduceerd zijn ook veel minder zal zijn bij deze technologie. Omdat je het in principe, als je er geen gebruik van wil maken, laat je het links liggen. Je hoeft je werkwijze niet aan te passen. Het wordt je aangeboden. Dus ja, als je er gebruik van wil maken, doe je dat. Dat is net zoals die berichten die voor je klaar worden gezegd. Als jij denkt, nee, dat wil ik helemaal niet. Dan klik je gewoon, nee. Ik begin met een blanco sheet. Dank voor de uitleg, arts aan het UMCG, Tom van der Laan. Dag in, dag uit trainen op de fiets. Heroïsche wedstrijden rijden, zoals de Tour de France of de Ronde van Vlaanderen, met rijen publiek langs de kant van de weg. Voor veel mensen is dit een droom. Maar dat is het niet altijd als je daar middenin zit. In de nieuwste aflevering van de NOS-podcast De Wielerredactie zochten de makers uit of professioneel wielrennen eigenlijk wel gelukkig maakt. Goedemiddag, Stef Clement. Goedemiddag. Jij bent niet alleen maker van de podcast, maar natuurlijk ook oud-profrenner. Waarom deze, ja, toch grote vraag? In de Wielerredactie podcast pakken we eigenlijk thema's op die tijdens het seizoen zijn blijven liggen. En we moesten hieraan denken omdat tijdens het WK wielrennen in Glasgow een van de topfavorieten bij de dames op de wereldtitel tijdrijden ineens in de berm ging zitten en ermee stopte. En later met de verklaring kwam dat ze eigenlijk al vanaf de winter ervoor twijfelde of dat ze nog wel plezier had. Ze miste eigenlijk het heilige vlammetje. Aan de hand daarvan hebben we dit thema opgepakt. En we zoeken ook altijd iemand daarbij die op onze eigen wielerredactie rondloopt, als het ware. En we hebben natuurlijk met Tom Dumoulin ook iemand die recent gestopt is. Eigenlijk, even in de kern gezegd, omdat hij er geen zin meer in had. Ja, precies. Hij was toen 31 jaar. Hij zegt ook in de podcast, ja, ik had natuurlijk in theorie echt nog wel door kunnen gaan, maar ik kon de motivatie niet meer opbrengen. Laten we even luisteren wat hij daarover in de podcast zegt. Mijn laatste 2 jaar, inderdaad, heel vaak dat ik naar de start, dat ik gewoon dacht, ik had nu ook, moet je kijken wat een lekker weer en hoe leuk die mensen het daar aan de kant hebben. Hoe relaxed ze zijn met een ijsje in de hand en een biertje in de andere hand. Ja, en ik heb echt wel de laatste paar jaar een paar momenten gehad dat ik dacht, waarom doe ik dit nog en wat is het me allemaal nog waard? Wat ik wel grappig vond, Stef, is dat ja, je denkt dat jullie dan zo'n heel bijzonder beroep hebben. En dat is het natuurlijk ook. Maar ja, dit is eigenlijk net als iemand die een kantoorbaan heeft en op een gegeven moment denkt, nou, ik heb er helemaal geen zin meer in. Dat is eigenlijk best wel vergelijkbaar, of niet? Ja, eigenlijk wel. De basis wel, inderdaad. Iedereen kent natuurlijk wel het gevoel dat hij er eens geen zin in heeft. In het wielrennen, of misschien wel in meerdere profsporten, Lijkt er een taboe op te liggen om dat ook uit te spreken? Tom kwam natuurlijk, als we bij dit voorbeeld blijven, 2 jaar eerder met het idee van, nou, ik ga er even tussenuit. Ik neem verlof om te kijken of dat hij de motivatie terug kon vinden. We hebben bijvoorbeeld ook een Thibaut Pinot in Frankrijk die vroeg stopt. Eigenlijk omdat hij zegt, ja, op deze manier hoeft het niet meer voor mij. Dus dat is ook wel iets wat er met het gesprek met Tom naar voren kwam. Dat de manier waarop die topsport wordt bedreven de afgelopen jaren zo veranderd is dat, ja, die droom die je in het begin hebt om dit leven te gaan leiden, die kan je waarmaken. Maar als je dan in die droom een tijdje werkt, ja, dan wordt het ook maar gewoon werk. Ja, en daar gaat het inderdaad ook veel over, hoe het wielrennen toch echt is veranderd in de laatste jaren. Er zoomde een beeld op van, ja, heel veel efficiëntie en weinig ook eigen inbrengen. Ja, er is ook eigenlijk vrij weinig ruimte over om nog te dromen of te hopen. Omdat met name in het wielrennen er sprake is van een ontzettend maakbaar prestatieniveau. Je kunt dus aan allerlei meters kun je aflezen waar iemand toe in staat moet zijn. Ja, dan kun je eigenlijk nog wel willen dromen. Maar die dromen worden redelijk snel met de realiteit platgemaakt. Omdat je heel snel gewoon op je plek wordt gezet. Dit is wat jij kan. Dit kun je ermee behalen. Take it or leave it. En in het geval van Tom had hij met het winnen van de Giro en de wereldtitel eigenlijk al zijn dromen al waargemaakt. En een droom, dat zei hij later, om de Tour te winnen, werd steeds meer de droom van iemand anders. Dus misschien had het nog wel gekund, maar het werd door allerlei waardes ondersteund en trainingsmethoden waar hij eigenlijk helemaal geen zin meer in had. En voor mijzelf, want het gesprek met Tom mocht ik zelf voeren, was het ook wel heel erg kenbaar dat je op een punt kwam van, oké, toen ik begon met trainen, toen ik begon met sporten, had ik de droom om prof te worden en om de grootste wedstrijden te winnen. En of dat nou wel of niet is gelukt, op het moment dat je niet meer droomt, dan kun je er eigenlijk beter mee stoppen. Ja. Laten we nog even naar een stukje uit dat gesprek luisteren. Want hij vertelt in de podcast ook over hoe de omgeving reageert nadat hij is gestopt, hoe hij veranderd is. Hij vertelt over een gesprek met zijn zussen. Toen zeiden ze iets dat me aan de ene kant best wel pijn... Het raakte me heel erg. Het deed me pijn, maar het was ook mooi om te horen. Maar ze zeiden, we hebben eindelijk onze broer weer terug. Ja, dat is natuurlijk best een heftige uitspraak, Stef. Kun jij ook zeggen dat je eigenlijk gelukkiger bent geworden nadat je was gestopt? Absoluut, absoluut. En ik heb het wel eens, en dat is heel gevaarlijk om als man misschien te stellen, maar dat moet je me maar vergeven. Ik heb het wel eens vergeleken dat je als profwielrenner misschien ongeveer hetzelfde voelt als vrouwen die aan de pil zijn. En daarmee wilde ik zeggen dat je gewoon hormonaal onder druk leeft. Het wielrennen is zo'n ontzettend zware sport dat als je die waarde gaat meten, kun je gewoon aantonen dat je hormonaal onder druk bent. Je bent altijd moe. Je bent eigenlijk jezelf met een sluier daarover. Dus een schim van jezelf. En dat is maar, wat Stef, en dat is natuurlijk het dubbele. Tom zegt in de podcast ook, ja, die dag dat ik de Giro won, ja, dat maakt toch echt wel gelukkig. Absoluut. Dus je beleeft wel geluk. We spreken ook met Demi Vollering, die net het meest succesvolle seizoen van haar carrière heeft beleefd. En die zegt ook, ja, op dit moment met dit succes kan ik niet anders dan stellen dat ik gelukkig ben. Maar zulk succes is natuurlijk maar tijdelijk. Ja, interessant. Ik kan het zeker aanraden. Het hele gesprek dus van jou met Tom Dumoulin en dus ook nog met Demi Vollering is te horen in de nieuwste aflevering van de podcast De Wielerredactie. Dankjewel, Stef Clement. En zometeen in Nieuws & Co. Niet alleen hier, maar ook in Vlaanderen valt er enorm veel regen. In de regio De Westhoek is de toestand echt nijpend. Land staat onder water en dijken dreigen te overstromen. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet een beetje Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Een lange termijn relatie die rendeert. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Dorot Megens. Nederland wil gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook opvangen, meldt demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken. Ze komen dan naar Nederland via een humanitaire corridor die kan worden opgezet vanuit Gaza. De EU drong gisteren nog aan op het openen van zulke corridors. Nog eens 4 mensen met de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben de Gazastrook verlaten. Ze zijn in Egypte opgevangen en er wordt geprobeerd ze zo snel mogelijk naar Nederland te halen, meldt Buitenlandse Zaken. Gemeenten moeten de stemlokalen op 22 november zoveel mogelijk toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Die oproep doet demissionair minister De Jonge. Hij verwijst daarbij naar de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart. Toen bleek dat er bij 80% van de stembureaus iets mis was. De grote storing bij het bedrijf Tunstall, waardoor sinds gisteravond geen meldingen van alarmknoppen binnenkomen, wordt veroorzaakt door een cyberaanval. Het alarmsysteem wordt gebruikt door ouderen en zieken. Die kunnen in geval van nood een knop indrukken op een apparaatje dat ze om hun hals kunnen hangen. Helene Geest, is het nog steeds een normaal verlopende maandagavondspits? Ja, eigenlijk wel. Er zijn natuurlijk wel wat bijzonderheden, zoals ongelukken. Op de A9 bijvoorbeeld nu weer eentje, van Amstelveen naar Alkmaar bij Bad Hoeverdorp. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Aalsmeer is de vertraging 30 minuten. Ook een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht bij knooppunt Oude Rijn, waardoor er 2 rijstroken dicht zijn. Daar is het oponthoud 20 minuten. Verder is het erg druk in de buurt van Gorkum. Onder andere op de A27 van Utrecht naar Breda, tussen knooppunt Everdingen en Werkendam, 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is ruim 1 uur. Er staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Dat merk je ook op de A15 Rotterdam-Gorkum, tussen Papendrecht en Gorkum. Daar ook ruim 30 minuten vertraging. Maar de meeste vertraging is er op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder, namelijk ruim 1 uur. De linkerrijstrook is dicht, er ligt een container op de weg en die kan niet worden geborgen vanwege de harde wind bij de Moerdijkbrug. Waarschijnlijk gaat dat pas na 10 gebeuren. Weerman Marco Verhoef is hier. Marco, ik zal het maar even zeggen, ik vond het moeilijk vandaag. En ik zal vast niet de enige zijn geweest, maar met dat grauwe weer en die regen en de maandagochtend. Heb je misschien een beetje goed nieuws? Ja, ja, toen kwam je op je werk met al die lieve collega's. En er scheen de zon, ja, uiteraard. En toen klaarde het helemaal op. Nou ja, dat opklaren lukte sowieso in de loop van de middag, want wij zijn nu geëindigd met een vrijwel droog weerbeeld in ons land. Met opklaring. Nou, het kwam op tijd, dus op veel plaatsen hebben we nog even de zon gezien. Dat was een fijne bijkomstigheid, want inderdaad, de rest van de dag was weer hopeloos. Ja. Het is heel wisselvallig. Eigenlijk al 1,5 maand er valt erg veel regen. Oktober was heel nat. In De Bilt is het nog nooit zo nat geweest als de afgelopen oktober. Landelijk gezien was het dan net geen record, maar toch 1,5-2 keer zoveel als wat er gebruikelijk valt. En ook november is er heel nat gestart. Dus ja, en echt droog wordt het voorlopig ook nog niet. Nee. Dus, laten we eventjes naar de situatie in West-Vlaanderen gaan. Want hier regent het, maar daar regent het zo mogelijk nog meer. Ga ik zo meteen ook een gesprek over hebben. Is daar dan de afgelopen tijd veel meer nog gevallen dan hier? Nee, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Dus ook zo'n 1,5-2 keer wat er gebruikelijk is. Alleen, ja, kennelijk is daar een klein gebiedje waar het dan het meest precair is. Ja, zo'n beetje het laagste gelegen en het platste deel van België. Ja. En daar komt dan ook nog wel eens een keer wat water vanuit Noord-Frankrijk bij. En daar is ook veel regen gevallen de afgelopen tijd. Ja, en de rivieren daar in dat deel van België zijn er wel. Maar niet zo heel breed als in ons land. Dus waar wij het wat makkelijker af kunnen voeren, hebben ze daar wat eerder een probleem dan bij ons. Ja. Nou ja, bij ons leidt het kleinschalig misschien eens een keer tot wat overlast, maar grootschalig in elk geval niet. En dat zit er ook niet aan te komen. Het moet er ook bij zeggen, de komende dagen zijn wel wisselvallig, maar echt heel grote hoeveelheden regen, ja, dat lijkt dan toch ook niet te gaan gebeuren. Dankjewel, Marco. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk en maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Ben jij een samen huiswerk maken pleegvader? Of juist een verhaaltje voor het slapen gaan pleegmoeder? Wie je ook bent of wat je ook doet, als pleegouder kun jij kwetsbare kinderen een stabiel en veilig thuis bieden. Wordt jouw huis een tweede thuis? Kijk voor alle informatie op pleegzorg.nl. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Ja, ik had het er al net al over met onze weerman Marco Verhoef. Niet alleen in Nederland regent het pijpenstelen. In België is het nog erger. In de provincie West-Vlaanderen zijn de waterstanden al dagen extreem hoog. En waren zandzakken en extra waterpompen nodig om het gebied toegankelijk te houden. Daarom heb ik nu contact met VRT-collega Peter de Groebele, die vanochtend nog in het gebied was. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. Hoe zou jij de situatie in het gebied op dit moment omschrijven? Wel, ik moet wel zeggen dat het op dit moment onder controle is. Het is niet dat er paniek moet worden geslagen of dat er grote onoverkomelijke zaken zijn. Maar het was wel even bang afwachten de voorbije dagen. En ook eigenlijk vanochtend, omdat er vannacht en vanochtend nog heel veel regen uit de lucht is gevallen. Zowel in West-Vlaanderen als in Frankrijk. En zoals de weerman daarnet terecht zei, heel wat water uit het noorden van Frankrijk moet via de IJzer, daarover gaat het, de rivier de IJzer, moet via die IJzer naar zee. En dan krijg je dus een geweldige instroom, letterlijk, van heel veel water. En dat moet je verwerkt krijgen. Hè? En daar heb je eigenlijk alleen maar de IJzer en wel een paar zijstromen en beekjes en zo, maar dat is behelpen. En gelukkig maar is er op tijd gehandeld, op tijd gedacht, op tijd voorbereid. En zijn er heel wat, waar het nodig was, zandzakjes gelegd. Zijn er zelfs extra muurtjes gebouwd. Zijn er zogenoemde winterdijken gemaakt om dat water tegen te gaan. En dat is allemaal gelukt. Het is wel zo dat het alarmpeil hier en daar is bereikt, maar ook niet overschreden. Dus er zijn eigenlijk weinig problemen geweest. Al bij al, maar het blijft wel de hele week uitkijken nu, want ja, de weer voorspellingen zijn niet echt wel. Dus, maar het echte gevaar is voor nu dus geweken. Eventjes, want het concentreert zich in de regio de Westhoek. Eventjes voor de mensen die dat niet kennen, kun je dat gebied een beetje omschrijven? De Westhoek is eigenlijk wat het woord zegt. Dat is het uiterste westen van Vlaanderen. Je hebt de provincie West-Vlaanderen, dat is de provincie met de zee, hè, met Oostende. Maar ook Brugge ligt daarin, Kortrijk ligt daarin. En de Westhoek, dat is het westelijke stukje van West-Vlaanderen dat grenst aan Frankrijk. En dat is die regio trouwens waar de Eerste Wereldoorlog zich voor een deel heeft afgespeeld. Waar heel wat slagvelden waren. En het is trouwens ook daar, dat is een historie uit de Eerste Wereldoorlog, maar het is wel zo, waar ze de hele provincie hebben blank gezet door zeewater te laten binnenkomen in de provincie en zo de Duitse vijand tegen te houden. En hoe komt dat? Omdat dat een heel vlak gebied is. Ik vergelijk het altijd met het mooie lied van Jacques Brel. Ja. Die zingt over mijn Vlaanderland, mijn vlakke land. Wel, dat is het. Dat is het. Dat gaat dus over Westhoek. Dankjewel, Peter, voor jouw verslag over dat gebied. Ik heb nu contact met de burgemeester van de gemeente Diksmuiden uit die provincie. Burgemeester Lies Laridon. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het op dit moment in Diksmuiden? Heeft u zelf droge voeten kunnen houden de afgelopen dagen? Ja, toch wel. De situatie is momenteel eigenlijk stabiel. En dat komt vooral omdat de maatregelen die genomen zijn in het provinciaal coördinatiecomité onder leiding van de gouverneur, dat die maatregelen hebben gewerkt. En wat voor maatregelen zijn dat? Wat hebben wij gedaan? Eigenlijk gezorgd voor een versnelde afvoer van het water via de IJzer. Dat komt eigenlijk op twee manieren. Enerzijds via het kanaal naar Duinkerke. Daarvoor hadden wij eigenlijk de samenwerking nodig met Frankrijk. Dus daar is toestemming gegeven om extra water in zee te lozen in Duinkerke. Tweede wat gebeurde was extra pompen geplaatst aan het sluizencomplex in Niepoort, waardoor eigenlijk niet alleen bij eb, maar ook bij vloed water uit de IJzer in de zee kon gepompt worden. Ja, hoe kritiek is het eigenlijk geweest de afgelopen dagen voor de inwoners van Diksmuiden? Wel, het is vooral het gebied van de Blankaart. Dat is eigenlijk het natuurgebied bij Women, een deelgemeente van Diksmuiden, waar het meest precair was. Daar is men natuurlijk wel wat gewoon, omdat weiden daar toch wel regelmatig onder water komen. De afgelopen jaren is daar een winterdijk gebouwd. Het is eigenlijk een soort van aardendam om de woningen en de boerderijen te beschermen. Die winterdijk heeft gewerkt, maar toch hebben wij op de meest precaire plaatsen hebben wij die winterdijk verhoogd met zandzakjes. Ja. En daardoor zijn eigenlijk de beschermingen toch wel goed geweest. En zijn er slechts enkele woningen geëvacueerd moeten worden. Ja, ik had het net al met Peter de Kroebelen erover. Ja, het blijft wel precair, toch? Want het, de vooruitzichten qua weer zijn niet al te best. Ja, inderdaad. Ja, momenteel is het is het weer redelijk goed. De vraag zal ook zijn welke neerslag zal er vallen in Frankrijk natuurlijk. Want dat water moet allemaal vanuit Frankrijk uiteindelijk via Diksmuiden en de IJzer in Niepoort belanden. Dus wij blijven zeer waakzaam en het crisiscomité kan eigenlijk ook op elk ogenblik opnieuw samengeroepen worden. Ja, en als we het nou hebben over de lange termijn, gaat het daar nu ook over? Of bent u vooral bezig met het op dit moment te managen? Maar ik vraag me af, worden er ook nog maatregelen genomen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen? Wel, het is zo dat er natuurlijk nu acuut gewerkt wordt om het water dat daar nu nog staat weg te krijgen. Wij verwachten toch dat dat nog een 14 dagen kan duren voordat het water uit die lager gelegen gebieden terug weg is. Maar ondertussen hebben wij ook wel een engagement van de Vlaamse regering. Is ook de premier op bezoek gekomen. Zodanig dat er een taskforce zal ingericht worden om te kijken op middellange termijn en relatief korte termijn welke extra maatregelen er kunnen genomen worden om zo'n situatie in de toekomst nog beter te kunnen voorkomen. Ja, en kunt u dan de inwoners van Diksmuiden ook een beetje geruststellen op het moment? Jazeker. Het is ook zo dat onze hulpdiensten wel constant in contact staan met de inwoners van de meest getroffen woningen. Maar op dit ogenblik is alles stabiel en onder controle en hoeft men dus niet met angst te gaan slapen. Dat is goed nieuws om dit gesprek mee te beëindigen. Dank u wel. Succes daar ook de komende dagen. Dit was burgemeester Lies Laridon van Diksmuiden in West-Vlaanderen. Helene Geest, hoe gaat het inmiddels met de files? Nou, dat zijn er een heleboel, maar niet meer dan anders op maandagmiddag. De vertraging is wel bijzonder groot op een aantal plaatsen. Zoals nu op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amstelveen en Bad Hoeverdorp is de vertraging ruim een uur. Want daar is een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Sportnieuws dan. Twee weken na zijn overlijden is Sir Bobby Charlton begraven. Hij was een van de grootste voetballers die het Engelse voetbal gekend heeft. Hij speelde 758 wedstrijden voor Manchester United en maakte maar liefst 249 doelpunten. Onder grote belangstelling werd de kist van Charlton naar Old Trafford vervoerd, het stadion van Manchester United. En de BBC sprak langs de route met fans. He was just a brilliant fella. He's part of the United blood. He was my favourite player, you know, when I was a young lad. He was 86, I'm 83. He wasn't just a football player, he was a gentleman. Total hero, like one of the holy trinity there. Great for England, great for United, great for the country. Ja, fans dus van Sir Bobby Charlton. Bij de uitvaart waren ook Prins William en de oud-trainer van United, Sir Alex Ferguson, aanwezig. Femke Bol maakt kans op de titel beste atlete van de wereld. Ze zit bij de laatste 5 atletes die dit jaar verkozen kunnen worden. Bol werd dit jaar wereldkampioen op de 400 meter horde en de 4x400 meter estafette. Eerder werd ze al verkozen tot Europees atlete van het jaar. De winnaar van de wereldatleet van het jaar wordt op 11 december bekendgemaakt. En het wielerseizoen zit erop. Van voormalig toerwinnaar Geraint Thomas is bekend dat hij buiten het seizoen graag de bloemetjes buiten zet. Daar maakt hij zelf ook geen geheim van. In een interview met The Times zegt hij dat hij de afgelopen 2 weken 12 van de 14 nachten dronken is geweest. Zijn conditie is er flink op vooruit gegaan, zegt hij in het interview. Maar daarbij doelt hij op zijn drinkconditie. De titelsong was dit van zijn laatste album, DNA van Danny Vera. Bossen kunnen wereldwijd nog honderden miljarden tonnen extra CO2 opnemen. Ruim 20 jaar aan menselijke CO2-uitstoot kan op deze manier worden gecompenseerd. Maar dan moeten die bossen wel veel beter worden beschermd, blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Gert-Jan Nabuurs is hoogleraar Europees Bos aan de Wageningen Universiteit en heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Goedemiddag. Goedemiddag. Klinkt wel echt als goed nieuws, wat ook wel eens fijn is als het gaat om het klimaat. Ziet u dat ook zo? Ja, dit is zeker goed nieuws. We hebben natuurlijk met nieuwe methodes deze schatting gemaakt van wat je extra aan CO2 kan vastleggen. En dat getal is nog steeds heel hoopgevend, ja. Ja, want ruim 20 jaar dus aan menselijke CO2-uitstoot. Er is flink wat winst te behalen als we die bossen beter beschermen. Kunt u uitleggen hoe dat dan werkt? Nou, een bos bevat heel veel koolstof. Dus CO2 wordt uit de lucht opgenomen in het groene blad. En dat wordt vastgelegd als hout in het bos. Dus op het moment als je bossen niet duurzaam beheert en je bos omzet, dus bos verliest in een ontbossing, dan verlies je ook die CO2 weer. Dus je wil. De studie laat ook zien dat je een hele breed scala aan maatregelen kunt nemen. Je moet en het bestaande bos goed beschermen, maar ook het bestaande bos is heel vaak gedegradeerd, noemen we dat. Dus er zit veel minder CO2 in dan wat je zou kunnen vastleggen. En je kunt ook een stukje nieuw bos aanleggen in de wereld. En al die maatregelen samen, die kunnen leiden tot een hele grote extra CO2 vastlegging. Ja, hoeveel extra? Ja, er komt dan een getal uit, 226 miljard ton koolstof. Dus in de vorm echt van koolstof. En dat is ongeveer, als je het vergelijkt met de huidige menselijke uitstoot door het verbranden van fossiele brandstof, dat is ongeveer 10 miljard ton koolstof. Dus dan heb je het over ongeveer 22 jaar aan menselijke uitstoot. Nou, dat is heel fijn. Dan kunnen wij gewoon 20 jaar later beginnen met al die klimaatmaatregelen. Nou, dat is ook waar we heel duidelijk voor waarschuwen. Natuurlijk heb je dat extra bos en dat betere bosbeheer en beter houtgebruik. Dat heb je niet zomaar voor elkaar. Dus dat gaat ook lang duren. Dus je kunt elk jaar eigenlijk ook maar een deel van je uitstoot compenseren. En waar we zeker ook voor willen waarschuwen is dat het gaat er niet om dat je dan niets meer zou hoeven doen aan de CO2-uitstoot. Je moet zeker ook je CO2-uitstoot weten te verminderen. En daarnaast kan goed bosbeheer dan ook leiden tot extra CO2-vastlegging. Ja, wat en goed bosbeheer. Nou, daar wil ik wat over vragen. Want wat u zei al van sommige bossen, ja, daar maken we dan niet helemaal optimaal gebruik van als het gaat om de compensatie? Ja, er is heel veel bos in de wereld wat we gedegradeerd bos noemen. Dat zijn bossen die bijvoorbeeld ook in Midden-Europa zijn heel veel fijnspargbossen. Die hebben heel veel last van een kever die daarin komt omdat het heet en droog is geweest. En die bossen sterven af. Dus je kunt die bossen ook opnieuw herstellen. Dus we hebben het ook vaak over de natuurherstelwet in Europa. Maar je kunt die bossen herstellen door andere boomsoorten te planten die beter aangepast zijn aan de klimaatverandering, een beter bosbeheer daarop op te beheren. En op die manier dus eigenlijk bossen behouden en herstellen die veel meer CO2 vasthouden dan een bos wat daar stond. Ja, en u had het ook over bossen aan elkaar verbinden. Ja, dan moet je natuurlijk wel echt gaan extra bomen gaan planten, toch? Ja, ook dat hoort erbij. Het gaat inderdaad ook om bomen planten. We hebben natuurlijk bijvoorbeeld in Europa ook veel kleine stukjes bos waar invloeden van buitenaf ertoe leiden dat bos eigenlijk niet heel gezond is. Nou, door die bossen aan elkaar te verbinden, door nieuwe boscorridors aan te leggen, kun je dat bos ook sterker maken. En maak je het ook mogelijk dat soorten ook onder klimaatverandering ook iets kunnen opschuiven naar bijvoorbeeld naar het noorden. Ja, in het onderzoek gaat het ook over hoe lang die bossen moeten blijven staan om dan optimaal daarvan gebruik te maken. Dan gaat het wel echt over tientallen jaren, toch? Ja, dan hebben we het inderdaad over tientallen jaren. En een gemiddeld Europees bos is, nou, daar heb je het al heel gauw over, over 90 tot 100 jaar. En sommige bostypen zelfs nog langer. Dus goed bosbeheer is inderdaad een kwestie van de lange termijn. En ook op de lange termijn zorgen dat je dat bos duurzaam beheert. En duurzaam beheer kan ook zijn dat je daar dus ook op een goede manier hout uit oogst om bijvoorbeeld houten huizen te bouwen. En juist die hele cyclus, we noemen dat dan hernieuwbare grondstoffen die je dan hebt, die heb je ook heel hard nodig om fossiele grondstoffen te vervangen. En op die manier heb je dus een gezond en een goed bos en je zorgt voor hernieuwbare grondstoffen. Ja, en dat staat nu allemaal op papier. En dan denk ik, ja, en nu? Ja, dat moet natuurlijk uitgevoerd gaan worden. Ja, dat moet inderdaad uitgevoerd gaan worden. En nou ja, de EU is natuurlijk onder andere daarmee bezig. Er zijn natuurlijk ook processen in gang gezet om ontbossing in de wereld te stoppen. Nou, Brazilië maakt goede stappen vooruit. Maar straks in november eind november is de grote klimaatconferentie. En dan zullen landen ook een vervolgstap moeten zetten. En dat is, nou ja, als je ziet wat er uit de afgelopen jaren uit de klimaatconferenties is gekomen, dat is betreurenswaardig weinig. Dus ik heb hier ook niet al te veel hoop op deze klimaatconferentie. Maar wat je wel ziet is dat, denk ik, binnen de regio's in de landen, de EU, ook in samenwerking met ontwikkelingslanden of de Verenigde Staten, Canada, dat op dat regionale niveau gebeurt er wel heel veel en worden er goede stappen gezet. Ja, ik wou net zeggen, want we begonnen vrij optimistisch, maar als ik u nu zo hoor. ja, maar ook binnen Nederland. Kijk, Nederland is natuurlijk een heel klein grondoppervlak. Maar ook met onze Wageningse groep hebben we ook gewerkt aan bos- en klimaatpilots om het bos te verbeteren en te versterken onder klimaatverandering. Nederland heeft ook een bossenstrategie. Daarin wordt gestreefd naar 37.000 hectare extra bos. Nou, dat is een relatief klein areaal. En dat is goed mogelijk. En dat kun je ook tot stand brengen door te streven naar combinaties met andere functies. We hebben bijvoorbeeld ook gezocht naar agroforestry combinaties, waarbij je walnoten houdt. En daar ging de verbinding met Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europees Bos aan de Wageningen Universiteit. Nou wilde ik eigenlijk ook al net meneer Nabuurs gaan bedanken, dus we hebben niet heel veel gemist van dit gesprek. Ja, dank nogmaals. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. We kunnen de aarde niet bezitten, we kunnen de lucht niet bezitten. En zo kunnen we bomen ook niet bezitten. Ton Lemaire ziet bomen als onmisbare bondgenoten. Ik denk dat het een sprankelende meiochtend was, dat ik ineens bevangen werd door een groots gevoel. Dat ik me opgenomen voelde in de natuur. Hij woont in de Dordogne, waar hij zorg draagt voor een bos met honderden bomen. En wat Nederlanders dan natuurlijk doen, dat is een gebrek aan natuur compenseren door op vakantie te gaan in het buitenland, onder andere naar de Dordogne. Deze week in Docs. De Bomen van Lemaire. Een documentaire van Marten Minkma. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Wie luistert, weet meer. Ster. Alles wat wij doen, draait om onze cliënten. Al ruim 140 jaar lang. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou al zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. 12 mei 2020. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido.

Ja, de avondspits is op zijn retour, althans de dagelijkse files. Maar er zijn heel veel ongelukken gebeurd. En de nasleep daarvan levert nog heel veel vertraging op. Zoals op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Er gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij Voorst. De vertraging is 35 minuten. Ook een aanrijding op de A4 nu, van Den Haag naar Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Daar zijn twee rijstroken dicht en dat levert ook een half uur vertraging op. Drie kwartier tijd verlies op de A9, Diemen-Alkmaar bij Bad Hoeverdorp. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Ridderkerk en Klaverpolder ruim een uur vertraging door een container op de weg. Die wordt pas na 10 geborgen. De linkerrijstrook is in de tussentijd dicht. Je kunt eventueel omrijden over de A29 via de Haringvlietbrug. En op de A27 Utrecht-Breda, daar zorgt de nasleep van een ongeluk ook nog voor drie kwartier tijdverlies tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht, ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Een noodkreet van een arts in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza stad. It's still a complex situation because yesterday at 1:00 in the morning we lost the electricity connection. So even the AC and a heater didn't work. Door de stroomuitval doen ook de airconditioning en de verwarming het niet meer. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, de situatie rond het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza blijft dus zeer kritiek. Er is al 3 dagen geen stroom en er is een groot tekort aan voedsel en water. De directeur van het ziekenhuis zegt tegen de internationale pers dat er nu nog zo'n 650 patiënten, 500 medewerkers en zo'n 2500 gevluchte Palestijnen in het ziekenhuis zijn. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Ja, Nasra, wat zijn nou de laatste berichten? Want door die slechte omstandigheden zijn ook al meerdere mensen en kinderen overleden, begreep ik. Ja, dat klopt. We spraken eerder vandaag een verpleegkundige die nog in dat ziekenhuis zit. Die vertelde dat de situatie daar eigenlijk verschrikkelijk is voor de mensen die er nog zitten. Dat er dus tekort is eigenlijk aan van alles. Water, dus geen elektriciteit meer. En inderdaad, door het uitvallen van die elektriciteit komen er ook patiënten om het leven. Omdat die niet meer geholpen kunnen worden. Of omdat zij bijvoorbeeld afhankelijk waren van medische apparaten die nu door dat stroomtekort zijn uitgevallen. Hoeveel patiënten er daardoor zijn omgekomen, dat weten we niet. Maar we horen natuurlijk ook al dagen over couveuses die niet meer werken en baby's die daaruit zijn gehaald. En zij zei ons net dat tot nu toe in ieder geval 5 van die baby's om het leven zijn gekomen. Waar is er nu het meeste behoefte aan in dat ziekenhuis? Ja, aan alles eigenlijk. Aan alles is een groot tekort. Water, elektriciteit, eten, medische hulpmiddelen. En veel medisch personeel is ook vertrokken. Er zitten nog steeds artsen en verpleegkundigen die zijn achtergebleven. Maar een groot deel is ook gevlucht. Dus ja, voor de artsen die nog in El Shifa achter zijn gebleven, is dit eigenlijk een onmogelijke situatie. Zijn er nou nog plannen, Nasra, om de situatie rond het ziekenhuis en andere ziekenhuizen in Gaza te verbeteren, dan met name vanuit de internationale gemeenschap? Ja, daar wordt achter de schermen natuurlijk wel over gesproken vanuit de internationale gemeenschap. Daar wordt ook de druk op Israël wel opgevoerd, ook om tot een staakt het vuren te komen. Maar verder zijn er wat losse initiatieven van verschillende landen. Zoals we eerder in deze uitzending al hoorden, het aanbod van Nederland om gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook in Nederland op te vangen. Maar dan moeten ze wel eerst naar Nederland kunnen. En het verlaten van Gaza, dat is nog steeds heel erg lastig. Nee, want de Europese Commissie pleit opnieuw voor humanitaire pauzes in Gaza. Ja, wat zegt Israël daarover? Israël die zegt dat zij al ruimte maken voor de aanvoer van hulpgoederen. Dat zij ook er al voor zorgen dat mensen op een veilige manier naar het zuiden van Gaza kunnen vluchten. En dat is op dit moment zo ver als ze willen gaan. Netanyahu die heeft al meerdere keren aangegeven dat zij niet veel verder willen gaan, tenzij de Israëlische gijzelaars allemaal worden vrijgelaten. En dat zij op dit moment eigenlijk al voldoende doen. Maar ja, het probleem is dat de hoeveelheid hulpgoederen die nu binnenkomt eigenlijk veel te weinig is. Niet voldoende om die humanitaire crisis die daar gaande is, om die op te lossen. En wat die evacuaties betreft, ja, er zijn eigenlijk helemaal geen faciliteiten om al die mensen op te vangen. Dus de mensen die het redden, die op een veilige manier van noord naar zuid Gaza kunnen komen, ja, die kunnen eigenlijk vervolgens nergens naartoe, omdat er geen opvangplekken zijn. En daar komt nog bij dat ook het zuiden van Gaza nog steeds gebombardeerd wordt. Dus ja, er is eigenlijk veel meer nodig om de situatie in Gaza daadwerkelijk te verbeteren. Dankjewel voor jouw update. Onze correspondent vanuit Tel Aviv, Nasra Habiballah. Bij de staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden worden 800 arbeidsplaatsen geschrapt. Volgens Tata Steel zijn forse maatregelen nodig om concurrerend te blijven op de staalmarkt en om de overstap te maken naar verduurzaming. Daar ga ik over praten met Ruben Eeg, mijn collega van de economieredactie van de NOS. Hi Ruben. Hoi. Waar vallen die ontslagen bij Tata? Nou, vooral op kantoor. Het gaat om banen in het management en in staf en ondersteunende functies. 500 mensen die nu in dienst zijn bij Tata Steel, die verliezen hun baan. En daarnaast verdwijnen 300 banen die nu door externe of helemaal niet worden ingevuld. Want ook Tata heeft natuurlijk last van de personeelstekortproblemen in het land. Het bedrijf benadrukt dat er niet gesnoeid gaat worden in de productielijn in de fabriek. Oké. 800 banen die verdwijnen, dat is natuurlijk een hartstikke groot aantal. Gaat het financieel zo slecht met Tata? Ja, er spelen eigenlijk twee dingen. Er is het goedkope staal uit China. En daar heeft Tata natuurlijk last van, omdat ze met die prijzen moeten concurreren. Daarom wordt er ook al lange tijd in de kosten gesnoeid bij het bedrijf. Maar het ligt natuurlijk ook onder vuur vanwege de milieuvervuiling in de regio IJmond. De oude fabrieken die moeten minder uitstoten, dus dat moet verbouwd worden. En het bedrijf wil over op groen staal, zoals ze dat noemen. Staal dat met minder uitstoot wordt gemaakt. En dat kost allemaal geld. Ja. Is al duidelijk wanneer die banen gaan verdwijnen? Een datum dat wordt niet echt genoemd door Tata. Er moet ook nog eerst met de vakbonden een sociaal plan afgesproken. En ook de ondernemingsraad die moet er nog advies over geven. En OR-voorzitter Sinta Groos die voelde zich vanmiddag echt overvallen door het bericht. Kijk, deels rommelt er natuurlijk altijd wel al wat. Je hoort van tevoren wel van we moeten kijken hoe we kosten kunnen besparen en dergelijke. Dus dat was natuurlijk niet helemaal een verrassing. We weten hoe onze performance is. We weten dat we elke maand ongeveer verlies draaien. We weten ook dat dat voor een deel komt doordat we een hoogoverrenovatie hebben die uitloopt. Maar ook dat onze performance los daarvan gewoon niet goed is. Maar dat het op deze manier neergezet wordt als zijnde van we gaan zoveel arbeidsplaatsen schrappen, dat is toch wel een behoorlijke koude kermis, om het zo te noemen. Ja, ja. Een echte kritische ondernemingsraad dus van Tata Steel. Betekent dit dan ook dat deze golf van ontslagen dat nog geen gelopen race is? Het kan dus best nog wel wat lastig worden, hoor. Ook tegen persbureau ANP liet vakbond FNV zich heel kritisch uit. En OR-voorzitter Groos die liet ook doorschemeren in het gesprek dat we met haar hadden dat ze niet zonder slag of stoot zomaar akkoord zal gaan met zoveel ontslagen. Ook al is het dus alleen op kantoor. Kijk, als je kijkt dat we ook in de afgelopen jaren nog best veel mensen aangenomen hebben op dat stafniveau waar het nu over gaat, dan denk ik, ja, was dat allemaal, je kan me je afvragen of dat nodig geweest is. Het gaat mij in ieder geval te ver om te zeggen alsof we voor onze vergroening dit allemaal zou moeten. Want ik denk dat we moeten natuurlijk inderdaad een toekomstbestendig bedrijf zijn. En ik snap ook dat je dan dat je dan geld moet verdienen, want dat is heel erg belangrijk. Maar het is de vraag of dit de juiste stappen zijn. En daarom gaan wij die advies en vragen heel kritisch bekijken. Dus daar is Tata nog niet klaar mee? Niet zomaar, nee. Nee, niet zomaar. Wordt vervolgd. Dankjewel, Ruben Eg van de NOS Economie Redactie. Helene Geest, gaat het al een beetje de goede kant op de weg? Ja, behalve op plekken waar ongelukken zijn gebeurd. Want de vertraging is nog flink op een aantal plaatsen. Vooral op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Daar nog 3 kwartier tijdverlies. En op de A16 Rotterdam-Breda, tussen de knooppunten Ridderkerk en Klaverpolder, nog 1 uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. 30 asielzoekers met een LHBTI-achtergrond worden weggehaald uit de noodopvang in Walibi in Flevoland. De asielzoekers voelen zich gediscrimineerd en onveilig op de locatie in Biddinghuizen, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland. Beveiligers die zouden bijvoorbeeld zich racistisch hebben uitgelaten tegenover deze kwetsbare groep asielzoekers. Belangenorganisatie LGBT Asylum Support kreeg binnen 2 weken na opening van deze noodopvang maar liefst 42 klachten binnen. Die hebben ze doorgegeven aan de verantwoordelijk staatssecretaris en aan het COA. De asielzoekers worden volgens het COA verplaatst naar plekken waar ze meer begeleiding en ook meer privacy krijgen. En in Biddinghuizen is inmiddels een speciale LHBTI-coördinator aangesteld om problemen in de toekomst te voorkomen. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted mothers to cry there in the gloom. I'll be just a lonely baby. I'll be just a lonely. I'll be just a lonely when they could die. Man, the bellhop's tears keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street. They'll never, never look back and think of something. I'll be just a lonely baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely when they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be. Because so lonely, baby, well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Heartbreak Hotel, Elvis Presley. Het IJslandse stadje Grindavík is geëvacueerd omdat er een vulkaanuitbarsting dreigt. Sommige experts voorspellen dat Grindavík bij een uitbarsting compleet zal verdwijnen. Na een reeks aardbevingen moesten er ruim 3.500 inwoners dit weekend hals over kop hun huis verlaten. Een van die inwoners is Hans Vera, die sinds 1999 in Grindavík woont. Goedenavond. Goedenavond. Meneer, wist u dat het niet verstandig was om in Grindavík te blijven? Vrijdagavond dachten wij toen we thuis kwamen na het werk. Wij werken buiten Grindavík. We wisten wel van al die aardbevingen natuurlijk. Maar vrijdagavond werd het heel erg. Toen was het huis eigenlijk nooit meer stilstaand. Alles bewoog constant en je kreeg harde schokken tussendoor. En we dachten, nee, dit gaan we niet zomaar aanstaan kijken. Zo, we gaan eventjes naar stad, naar Reykjavík dus. En we zijn met z'n vieren de auto ingesprongen en dachten, we gaan gewoon in stad iets eten. Dan zijn we minstens, het is een uur rijden, daar een uur, anderhalf uur en dan een uur terug. Dan zijn we tenminste een beetje van deze herrie verlost. Dan zijn we vertrokken en net buiten het dorp, dan moesten we vier keer over een scheur in het wegdek rijden. Die toen misschien 5 tot 10 centimeter was. Je voelt het wel eventjes met de auto, maar het was niet te erg. En je kon er gewoon overrijden. En toen we in de stad aankwamen, toen mijn vrouw is heel druk bezig met alle nieuws heel precies op te volgen. Toen kwam in het nieuws dat de weg was afgesloten, omdat een van die scheuren was opengegaan tot bijna een halve meter. En die was helemaal opgeduwd. Dus die weg was afgesloten. Dus we wisten, die weg gaan we niet terug naar huis vanavond. Alleszins niet. Toen hadden we ook besloten van, nee, dan gaan we beter gewoon hier in stad ergens. En dan kunnen we bij de zus van mijn vrouw kunnen we wel slapen. Kunnen we een paar matrassen op de vloer. En dat lukt dan wel. Dus dat hadden we besloten. Maar we dachten, we gaan wel terug om een paar spullen te halen. We hebben geen extra kleren, we hebben aan niks gedacht. Dus tandborstel en de lader voor mijn telefoon en zo'n dingen. Dus we zijn dan s'avonds later zijn we langs een andere weg terug naar huis gereden. En toen was het huis echt helemaal, het was eigenlijk bijna lachwekkend. Je bouwt een huis, je denkt, dit is een stevig gebouw en je komt erin en alles beweegt constant. Ongelooflijk. Heel vreemd gevoel. Ja, wat ik net zei in de inleiding, dat sommige experts voorspellen dat Grindavík gewoon helemaal compleet gaat verdwijnen. Wat doet dat met u? Daar voel je niet zo goed bij natuurlijk. Wij hebben alleen misschien het kleine voordeel in vergelijking dan met de meeste inwoners van Grindavík, dat wij helemaal in het oosterse gedeelte wonen. En om bij ons te komen vanuit Grindavík, dan moet je eigenlijk een lichte helling omhoog rijden. Dus als het uitbarst en het zou in het slechtste geval in het midden van het dorp zijn, dan heeft de lava een goede weg, want het is gewoon licht aan de kust. Dan kan de lava gewoon zo de zee instromen, eerder dan dat het een heuvel gaat opkruipen om bij ons terecht te komen. Dus daar houden we ons een klein beetje hoop aan vast. Dat ons huis misschien en onze huizen die daar in dat buurtje wonen zo. Ja, dat die nog gespaard kunnen blijven. Gespaard blijven. Ja. Niet dat het weer bewoonbaar wordt, maar dat we tenminste al onze spullen kunnen recupereren of zo. Wie weet. Ik heb geen idee. Ik ga dat met u mee hopen. Dank dat u eventjes hierover wilde vertellen. En veel sterkte de komende tijd. Ik ga eventjes doorpraten over dit onderwerp met Karen Fontijn. Zij is vulkanoloog van de Vrije Universiteit in Brussel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, is er nog een beetje hoop dat het dorp Grindavík, waar Hans Vera woont, niet verwoest gaat worden? Ik hoop het samen met hem en alle andere inwoners. Maar het is inderdaad zo dat de monitoringgegevens, al de seismische activiteit die wordt waargenomen, dus al de trillingen waar meneer over spreekt, en ook de vervorming van het landschap, dus het openen van die scheuren waar hij over spreekt, en echt verplaatsing van de oppervlakte, dat blijft nog altijd wel doorgaan. En er is duidelijk een grote hoeveelheid magma aanwezig in de ondergrond. Die zou zich nu eerder iets ten noordoosten van Grindavík. Daar bevindt zich nu het epicentrum van de meeste activiteit momenteel. Mm-hmm. Het is nog altijd niet zeker of het tot een uitbarsting zal komen, maar dan is het toch nog altijd wel zeer, zeer reëel. En dus in deze wijdere regio Dat is eigenlijk een gebied dat inderdaad niet zo direct niet zo direct op de hoogste lijstje staat van vulkanen in IJsland, waar we meteen aan denken. We denken vooral eerder aan de vulkanen die zich eerder in het binnenland bevinden. Mm-hmm. Maar dit gebied van Reykjanes, dus het hele Schiereiland, wordt wel gekenmerkt door al die breuklijnen die daar parallel aan elkaar lopen. Waaronder dat er ook een via Grindavik passeert. En heel dat gebied wordt eigenlijk gekenmerkt door heel lange rustperiodes van ongeveer 800 à 900 jaar. Die worden afgewisseld door kortere periodes die toch wel jarenlang kunnen duren. Die gekenmerkt worden door een opeenvolging van uitbarstingen, uitbarsting na uitbarsting. En dus enkele jaren geleden, in 2021, was er al een eerste uitbarsting gestart. Enkele kilometers ten oosten van Grindavik, mm-hmm. dus langs een andere breuklijn. Die is dan in diezelfde locatie ongeveer nog eens gevolgd in 2021, opnieuw door een uitbarsting die iets minder lang geduurd heeft toen. Er is er nog een kleintje geweest eerder dit jaar ook. En nu lijkt het erop dat het magma zich toch... Ik wil eventjes naar wat voor type vulkaan het is, want het is niet een berg, toch, waar veel mensen aan zullen denken? Nee, het is inderdaad een heel gebied dat gekenmerkt wordt door die parallele breuklijnen. En het is heel typisch aan het soort uitbarstingen dat we hier zien, is dat die zich voordoen langs een lange scheur die kilometers lang kan zijn in de aardkorst en waar langs het magma zou naar boven komen. En het type van uitbarstingen dat we dan verwachten is de vorming van kleine lavafonteinen die de lava tientallen meters de hoogte in kunnen spuiten. En die dan lavastromen zullen vormen. Ja, en het is dus niet de verwachting gezegd, dat... Inderdaad... Ja, sorry, maak u zin even. Ja, die lava zal dan de topografie volgen en dus naar lager gelegen gebieden stromen. Ja, en het is dus niet de verwachting, wat u eerder zei, van hè, als die activiteit nu zo hevig is, dat het ineens weer heel rustig gaat worden. Dat is dan nog altijd een mogelijkheid en we hopen dat natuurlijk ergens wel op. Maar die kans is eerder klein. De kans is groter dat wel tot een uitbarsting zal komen dan niet tot een uitbarsting, ik zal het zo zeggen. Net omdat we weten uit het verleden ook, de vorige actieve periodes, die hebben altijd wel meer dan één of twee uitbarstingen geduurd. En dan spreken we echt over periodes die verschillende jaren kunnen aanhouden. Zelfs verschillende decennia, die gekenmerkt wordt door regelmatige uitbarstingen in dit gebied van Reykjanes. Maar het kan dus heel lang duren, zo'n uitbarsting. Ja, inderdaad. En ook de eerste die gestart was in 2021 heeft ook 6 maanden geduurd ongeveer. En dat is ook typisch voor die langgerekte uitbarstingen in IJsland, die langs die spleet naar omhoog komen. Dat is soms is dat met een paar dagen of een paar weken, maar dat kan inderdaad ook echt wel maandenlang duren. Ja, en zoals Hans Vera zei, we zijn ook wel wat gewend, maar dit keer is het dus echt heel anders. Ja, inderdaad, omdat het grootste deel van de bevolking van IJsland woont eigenlijk vrij ver van de vulkanen. En zeker in dit gebied was het eigenlijk tot voor 2021, 800 jaar geleden ongeveer. Dus ja, daar denk je niet direct aan, nee. Dat een onmiddellijk gevaar is. En ja... Ja, we gaan nogmaals hopen met Hans Vera dat het mee gaat vallen daar in Grindavik. Dank voor de uitleg, vulkanoloog Karen Fontijn. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van den Brink. Thijs, wat ga je doen? Ja, het gaat in deze verkiezingscampagne nog maar weinig over landbouw, stikstof en natuur. Maar de problemen zijn natuurlijk nog niet opgelost. Daarom zometeen het landbouwdebat van Dit is de Dag... met Rosanna Hetsberger van Nieuw Sociaal Contract... Eline Vedder van het CDA en Laura Bromet van GroenLinks PvdA. Dat zometeen dus na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws & Co. Graag tot dan. Fijne avond. NPO Radio 1. Nederland wil gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook opvangen, meldt demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken. Kinderen uit Gaza worden dan verspreid over zorginstellingen in Nederland. Voor de derde keer heeft een Nederlandse groep de Gazastrook verlaten. Het zijn mensen met een Nederlands paspoort of met een verblijfsvergunning, meldt Bruin Slot. Ze zijn opgevangen in Egypte. Demissionair minister De Jonge roept gemeenten op om stemlokalen zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart was er met 8 van de 10 stemlokalen iets mis. En de grote storing in alarmknoppen voor ouderen en zieken komt door een cyberaanval. Het bedrijf Tunstall, dat de knoppen levert, zegt dat tegen de regionale website 1 Limburg. Door die aanval en de storing zijn alleen al in Limburg 3000 mensen de dupe. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, morgen buien met hagel en onweer, veel wind en een graad of 12. En voor de verkeersinformatie naar de ANWB Helene de Geest. Ongelukken veroorzaken nog heel veel vertraging. De dagelijkse files die zijn zo goed als opgelost. Maar bijvoorbeeld op de A4 van Den Haag naar Amsterdam nog wel ruim een half uur vertraging door een ongeluk bij het Zoetewoudendorp. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A9, Diemen Alkmaar, tussen Amstelveen en Bad Hoeverdorp nog bijna een uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Verder op de A15 van Rotterdam naar Gorkum nog drie kwartier tijdverlies tussen Sliedrecht en Gorkum. Dat zijn voornamelijk omrijders vanwege problemen op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar is vanmiddag een container op het wegdek terechtgekomen bij de Moerdijkbrug. Die wordt pas na 10 geborgen. Vanaf Hendrik Ido Ambacht tot knooppunt Klaverpolder is de vertraging nu een uur. NPO Radio 1. EO.